En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Søren Pind. Ja eller nej? Har Berlingske uretmæssigt slagtet Thomas Borgen? Ja, under den forudsætning, man har slagtet ham, og det mener jeg, man har. Tom Jensen, samme spørgsmål til dig. Har Berlingske uretmæssigt slagtet Thomas Borgen? Nej. Igen og igen, i tweets og i kommentarer i avisen, kritiserer Søren Pind Berlingske for at have fældet en uskyldig mand. Thomas Borgen forlod sin post som administrerende direktør i Danske Bank i 2018, efter Berlingskes afsløringer af massiv hvidvask i bankens estiske filial. En dækning, som Berlingske-journalisterne Eva Jung, Simon Bentsen og Michael Lund modtog Cavling-prisen for. Den pris bør de levere tilbage, har Søren Pind flere gange skrevet, for artiklerne giver et misvisende billede af Borgens ansvar i skandalen, mener den tidligere justitsminister. Og i sidste uge blev Thomas Borgen så frikendt ved retten i Lyngby i en sag om, hvorvidt han har et erstatningsansvar over for en række af bankens investorer. Ifølge Pind bærer det brænde til bålet. Borgen er ren, og Berlingske-journalisterne havde ikke rygdækning for, hvad de skrev. Har han ret? Har Berlingske begået fejl i vores journalistik? Søren Pind er min ene gæst i dag. Tom Jensen, ansvarshavende chefredaktør på Berlingske, svarer på kritikken. Velkommen i Pilestred. Men først fortæller nyhedschef på Berlingske Business, Simon Bentsen, hvad han sammen med Eva Jung og Michael Lund har skrevet om Thomas Borgens ansvar for hvidvaskskandalen. Vi har skrevet flere gange, at han på tidlige tidspunkter i blandt andet 2013 og 2014, da de her problemer blev opdaget i Danske Bank, på forskellig vis bliver informeret om, at der er problemer. De to hovedpointer, som vi undersøgte i vores mange artikler om sagen, handlede om, var der hvidvask i Danske Bank, var der en intern viden i Danske Bank omkring de her problemer. De to var hovedspørgsmålene, som vi beskæftigede os med dengang, og begge ting var jo korrekte. Og fordi han jo er så central, var så central i banken, så var det selvfølgelig afgørende, hvad han vidste. Naturligvis. Nu er spørgsmålet om Thomas Borgens ansvar blevet behandlet af retten i Lyngby, og Thomas Borgen er blevet frifundet. Han har ikke et erstatningsansvar, siger retten. Hvad siger det om Berlingskes dækning af sagen? Det lyder lidt arrogant og frisk at sige, men det siger absolut intet om vores dækning. Vi har stor respekt for, at den journalistik, vi laver, har virkelige konsekvenser for virkelige mennesker. Men det er også vigtigt at slå fast, at dengang vi skrev de artikler, altså for flere år siden, var det aldrig et emne, vi beskæftigede os med, altså henholdsvis om Thomas Borgen skulle betale erstatning, eller om Thomas Borgen skulle i fængsel. Mm-hmm. Det er nogle ting, som henholdsvis de her private investorer, som har anlagt en sag, eller bagmandspolitiet, som også rejste en sag, har deres handlinger ligesom har gjort, at den her diskussion er kommet op. I rettens afgørelse, der skriver de, på denne baggrund finder retten det ikke godt gjort, at Thomas Borgen den 5. februar 2014 havde oplysninger, eller burde have skaffet sig oplysninger, der viste, at hvidvasksagen i bankens estiske filial var et sådan omfang, at den måtte antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på bankens aktier, hvorfor det ikke var andres ansvarspådragende, at han ikke på daværende tidspunkt foranledede udsendt en selskabsmeddelelse om hvidvasksagen. Det var en lang smøre, men der er flere tekststeder, hvor retten ikke finder det godt gjort, at Thomas Borgen havde den viden, som I siger, han havde? Det tror jeg er en misforståelse, fordi det handler ikke om den viden, som vi skrev om, at han havde. Det her, det handler om, at retten tager stilling til, var den viden, han havde på det tidspunkt, sådan at han i erstatningsretlig forstand skulle udbetale erstatning til nogle investorer. Det er to vidt forskellige ting. Vi har aldrig skrevet artikler om, hvor at kernen var, at han skulle betale erstatning for, til nogle investorer for den viden, han havde på det tidspunkt. Det har aldrig været et emne, om man skulle gøre det. Så det, vi har skrevet om, det var, at Thomas Born var på et tidligt tidspunkt velinformeret om sagen. Det er nogle fakta, som siden er blevet dokumenteret, både af Danske Banks egne advokater, men sådan set også i denne her afgørelse fra retten i Lyngby. Så kort sagt, Berlingskes fokus, det var om og at der foregik hvidvask i Danske Bank, og hvordan det blev handlet i banken. Rettens fokus er, hvorvidt Thomas Born er erstatningsansvarlig over for kapitalejerne i forhold til et givet tidspunkt, om han skulle have sagt noget til dem. Ja. Søren Pien, hvad er det helt konkret i dine øjne, der er galt med Berlingskes artikler om Thomas Born? Det er, at de medfører for eksempel tidligere drabschef Jens Møller i går i en radioudsendelse siger, at det indtryk, han fik af Berlingske Tidendes dækning, det var, at Thomas Born var skyldig i at have begået noget kriminelt. Det er også mit eget indtryk. Og man kan yderligere se det på den latterliggørelse, Thomas Born var udtryk for i Groft Sagt, hvor for eksempel Anne-Kristine Krammeren sammenligner ham med Træs, altså Rasmus Træs, med Stein Bagger, med Claus Riskær. Niels Jespersen i en anden humoristisk klumme siger, at hov, han faldt lige og kom til at lave hvidvask for 1000 milliarder. Det samlede indtryk, den beskrivelse, man har begået af Thomas Born, som jeg meget nøje gennemgår i fredags, nogle eksempler på, den tegner et billede af, at Thomas Born ved sin adfærd har begået lovligheder. Mm. Og det er der, hvor jeg sådan set mener, Simon Bentzen desværre fuldstændig har misforstået dommen i Lyngby. Men nu taler du om folks indtryk af vores dækning. Kan du blive mere konkret her? Hvad er det præcist i Berlingskes artikler, der er forkert eller problematisk? Ja, misvisende er jo det udtryk, jeg har brugt. Og det er, når man for eksempel hævder, at der er belastende oplysning om, at han ignorerede advarsler om suspekte pengestrømme i 2013. Hvad siger det? Ja, dels er det suspekt. Det vil jo sige, at han skulle have været opmærksom på det. Dels at det er belastende. Nå, på hvilken måde? Ja, dommen i Lyngby afviser jo, at det på nogen måde var belastende. Og sådan kan man tage det ene eksempel fra efter det andet. Jeg er nødt til at sige noget til dig. Mm. Og det er jo, og det synes jeg sådan set, at Berlingske skal sende nogle rapporter ud og tale med nogle juraprofessorer om, det er, at hans forståelse af dommen er fundamentalt forkert. Fordi, som professor Jesper Lau Hansen skrev i går, så er den her dom ikke kun et spørgsmål om det erstatningsretlige ansvar. Den går langt videre. Den forholder sig, som han skriver, reelt til, at det er første gang, at der er en retlig vurdering af ledelsens rolle i skandalesagen, og der skriver han, dommen viser, at sagen allerede faldt, fordi Born ikke kunne bebrejde sin opførsel. Han burde altså ikke have handlet anderledes. Og der er det samlet set, jeg siger, at når man kigger på Berlingskes dækning, så har man bebrejdet Born hans adfærd, altså det, han har gjort. Og det synes jeg er, det er sådan set, i det mindste kunne man erkende det. Tom Jensen. Men det er forkert. Vi har ikke i vores journalistiske dækning bebrejdet Born noget. Vi har fremlagt faktuelle oplysninger om, hvornår Born havde viden om hvad foranledet af hvem. Det vi skriver i historien, som Søren vist også har grebet fat i fra september 2018, det er, at Thomas Born i vinteren 2013-14 bliver oplyst både om en whistleblower, der har udtrykt bekymring over forholdene i den estiske filial, og bankens interne revision, som også leverer bekymrede synspunkter om det. Og det er det, vi faktuelt afdækker i den artikel. Ja. Og det er korrekt, at det har fundet sted. Det er det, vi journalistisk har afdækket. Jeg kan selvfølgelig ikke tage ansvar for, hvilket indtryk det så giver Søren Pind eller andre. Mm. Jeg kan tage ansvar for, hvad vi faktuelt har afdækket i sagen. Det er korrekt. Der er intet forkert i det, vi har afdækket. Det er ovenikøbet bekræftet af Thomas Borgs egen forsvar under retssagen i Lyngby, at præcis den viden, vi i vores artikel har skrevet, at Thomas Born havde ved hjælp af en række centrale kilder, det var den viden, han havde. At den så ikke kan lede til, at han burde have udsendt en børsmeddelelse på daværende tidspunkt. Altså, den dom er en lykke. Mm-hmm. Det er en lykke, at Thomas Born bliver frikendt ved retten i Lyngby i sidste uge. For hvis han var blevet dømt, så havde man åbnet for, at alle mulige lykkeridere fra hele verden kunne komme til Danmark og bruge det danske retssystem til at hive millioner ud af virksomhedsledere for et eller andet kurstab, de mente at have lidt på grund af de pågældende ledelsers handlinger. Så det er en lykke, at den dom falder ud, som den gør det overhovedet ikke. Overraskende, det er bare ikke noget med, hvad vi har afdækket, at Thomas Born vidste. Det vi afdækkede, det er korrekt. Altså, bare for at blive ved den artikel, du nævnte før, Søren Pind, den her artikel fra september 2018. Artiklen hedder Centralt møde i hvidvasksag, ikke nævnt i afgørelse fra Finanstilsynet. Du nævner nogle at Berlingske skriver om belastende oplysninger. Men oplysningerne er fra Financial Times, og det er ikke Berlingske, der vurderer, at oplysningerne er belastende. Det er Jakob Dedenroth Bernhoff, som er hvidvaskekspert og direktør i revisorjura.dk. Så jeg er bare nysgerrig her på, det er jo journalistikken, vi taler om, Søren Pind. Hvad er fejlen med den artikel? Det, jeg mener, det er i underoverskriften på den artikel, der optræder ordet belastende. Udtrykket belastende, det er en værdidom. Ja. Og der er ikke noget citationstegn for nogen i den underoverskrift. Den må Berlingske tage på sig. Men den kommer jo ned i artiklen. Jeg er ligeglad. Det er Berlingske, der i en underoverskrift bruger udtrykket belastende oplysninger. Der står ikke, det en eller anden professor. Det kan man læse længere ned i teksten. Det er rigtigt. Så han og det jeg opponerer imod i forhold til det, Tom siger, det er, det er for så vidt rigtigt nok, at man fremlægger oplysninger. Men man værdilader dem også. Når man for eksempel skriver belastende. Dybt mistænkelige pengestrømme, kalder man det. Det er jo en værdidom. Men det er jo sagen er, at det viser sig jo, når dommen kommer for dagen, at det var ikke dybt mistænkeligt. Dommen tager specifikt stilling til, om de her pengestrømme var mistænkelige. Nej, det var det ikke. Og der er det bare, jeg siger, det er jo ikke mærkeligt, at folk så sidder tilbage med det indtryk, at manden har begået noget kriminelt. Men, og så bliver jeg stadig nødt til at sige, den her dom sætter sig langt ud over det erstatningsretlige. Den er ikke kun om det. Det er det, Jesper Lau Hansen skriver. Han er trods alt en af de dygtigste professorer på området. Men jeg synes, som sagt, I skal gå ud og snakke om det. Fordi det her, det handler i reelt om. Det har blandt andet Simon Bentsen jo sagt direkte til mig. Jamen, Thomas Born er faldet på grund af Berlingskes indsats. Det vil altså sige, at en mand, som er strafretligt fuldstændig uskyldig, en mand, som i forhold til sin adfærd er fuldstændig uskyldig, han er blevet fældet på nogle værdiladede begreber, som Berlingske Tidende har anvendt. Tom Jensen, det værdiladede begreb her, belastende, det kommer fra en ekspert, men som Søren siger, det står i underrubrikken uden henvisning til ekspert. Er det et problem? Ikke når det refererer direkte ned til et citat. Men det er jo altså, en sammenhæng, Tom, der er mange andre. Men hvad er belastende? Altså, belastende er vel, at noget kan siges at være et problem for nogen. Uh-huh. Thomas Born går jo som direktør i forbindelse med bankens egen advokatundersøgelse i september 2018. Uh-huh. Jeg tror, men jeg ved det selvfølgelig ikke, at det ville være sket uanset, om vi havde skrevet den artikel eller ej. Uh-huh. Hvis man på nogen måde kan sige, at Thomas Born er gået på grund af Berlingskes journalistik, så er det jo mere på et metaniveau. Hvis Berlingske ikke havde afdækket hele hvidvasksagen, så var den måske slet ikke kommet for en dag. Mm-hmm. Og så var det jo muligvis, men det er jo... Det er jo, det er jo, det er jo, så, det er jo alternativ historie. Det er det. Men så er det da muligt, at han havde siddet endnu. Ja, men det bliver jo meget spekulativt. Det her. Ja, jeg vil med en fortrydelse. Det må du gerne komme med, Søren. Jeg vil bare gerne blive her ved Berlingske journalistik, for det er sådan set det, vi er her for at diskutere. Ja. Ikke hvordan dommen ender, og ikke alle mulige andre ting, men Berlingske journalistik. Søren, du skriver også i din kommentar i fredags om en anden artikel fra Berlingske fra 1. november 2017. Artiklen hedder Intern brev i hvidvasksag. Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne. Den artikel synes du også er misvisende eller problematisk. Hvad er der galt med den artikel? Der skriver man for eksempel, der stås alvorlig tvivl om de hidtidige forklaringer fra Danske Banks topledelse. Sagen er, når man refererer til dommen igen, at der var overhovedet ikke nogen tvivl, og den forklaring var rigtig. Der er også et sprogbrug, for eksempel. Hidtil har Thomas Born erkendt. Hvem er det, der erkender ting? Det er folk, der er skyldige. Det, jeg opponerer imod, det er noget, jeg er om over. Det må jeg jo desværre indrømme. Jeg er om over, at jeg i en artikel er kommet til at kræve, at Berlingske Tidende skulle levere den kavlingpris tilbage. For det var ikke mit ærne. Og jeg tror, at grunden til, at der er så meget modstand mod, at vi kan få en reel diskussion om Thomas Borns behandling, det handler om det. For det er faktisk ikke mit ærne. Nej. Det handler ikke om hvidvasksagen. Det står der jo også i dommen. Der er ingen tvivl. Der er begået en forbrydelse. Det, der er spørgsmålet, det er, hvem kan den tilregnes? Uh-huh. Og der synes jeg, at når man læser Berlingskes dækning, så kan man se, at man har virkelig søgt at tilregne et dele af den forbrydelse til Thomas Borg. Alright. Og det synes jeg er forkert. Jeg giver lige konteksten her, Søren, til lytterne. Det, som man kan læse i artiklen, det er, at ansatte i Danske Banks estiske filial aktivt og helt bevidst hjælp en række højst betænkelige kunder med skjulelse fra myndighederne. Der er jo nogen, der har begået forbrydelser. Jeg hjælper lige lytterne her, Søren. Ja, det fremgår, skriver Berlingske, af interne dokumenter fra Danske Bank. Og så skriver vi videre. Danske Banks topchef Thomas Borgen har hidtil blot erkendt, at den estiske filial dengang ikke havde tilstrækkeligt styr på hvidvaskkontrollen. Derfor kunne man ikke udelukke at være blevet, citat, misbrugt til hvidvask. Mm. Men Thomas Borgen har erklæret, at ingenting tyder på, at bankens ansatte har været viden om eller hjulpet til med ulovlighederne. Det strider jo mod det, som så stod i de interne dokumenter. Ja, det er vel det, som Berlingske hæfter sig ved her. Ja, men sprogbrugen omkring ham er jo ikke, den er jo ikke objektiv. Okay. Den er jo anklagende over for ham. Og da han sagde det, det er også det, dommen siger, der havde han god grund til at tro det, han sagde. Okay. For det første, selvfølgelig har der været mistænkelige pengestrømme. Det er det, hele sagen handler om. Den handler jo om mistænkelige pengestrømme igennem den estiske filial. For det andet er kendt. Altså, det er jo ikke andet, end at du lige har erkendt, at du ikke burde have sagt, at kavlingprisen skulle leveres tilbage. Altså, en erkendelse er jo noget, man erkender, at man har sagt noget, som så viser sig at se anderledes ud. Og det er jo det, den her historie handler om. Spørgsmålet om, hvorvidt Thomas Borgen på et tidspunkt har haft direkte ansvar for den baltiske operation, ja, det nævner vi. Det nævner igen, finans, og igen, det, og igen. Det nævner Finanstilsynet også i sin rapport fra maj 2018 specifikt. Det nævnes, så vidt jeg husker, også i Danske Banks egen advokatundersøgelse fra september 2018. Selvfølgelig kan man anføre det. Det, der er sagen her, det er, vi for Berlingske får afdækket, at de ting, der er foregået i den estiske filial, og vi får afdækket konkrete eksempler på, at det faktisk er hvidvask, altså hvidvasket penge fra forbrydelser. Det næste spørgsmål er selvfølgelig, har Danske Bank i tilstrækkelig grad handlet i forhold til at få stoppet det? Har man brugt den viden tilstrækkeligt aktivt? Og det er jo et fuldstændig relevant spørgsmål. Det er faktisk et nødvendigt spørgsmål for et medie at stille og forsøge at få besvaret. Og det vi så har gjort, det er, så langt vi kunne komme, svare på, hvilken viden havde, hvilke ledelseslag herunder det allerøverste i Danske Bank. Og der er intet af det, vi har bragt, ingen af de oplysninger, vi har bragt, som er gendrevet, fordi de er faktuelt. Men for nu at blive det indtryk, som Søren siger før, hvilket indtryk giver Berlingskes dækning af Thomas Borgens ansvar? I september 2018 giver det indtryk, altså at han har vidst mere på et tidligere tidspunkt, end det har været fremme tidligere. I dommen står der, retten finder det ikke godt gjort, at Thomas Borgen som direktionsmedlem eller som administrerende direktør blev bekendt med oplysninger om væsentlige problemer i den estiske filials non-resident portfølje frem til starten af 2014. Han blev ikke bekendt med væsentlige oplysninger. Så er Thomas Borgen vel renset? Han er i hvert fald renset for det erstatningsansvar, som man forsøgte at gøre gældende i den her sag, som jeg mener kun kunne få det her udfald, fordi det vel ellers have været en meget alvorlig situation. Retstilstand, der var skabt i Danmark. Det er jo en belgisk kapitalfond, tror jeg, som et konsortium, som forsøger at få penge ud af Danske Bank. Det er jo galt, vejet af Belgier. Mm. Men det er jo det, der er sagen her. Det er, burde han have udsendt en børsmeddelelse på det her tidspunkt? Det er det, der er sagen. Det er det, dommen handler om. Nej. At den så af nogen bliver fortolket videre end det er jo helt i sin orden. Jeg mener bare, det rører stadigvæk ikke ved vores journalistik i 2017 og 18, for det vi gør der, det er faktuelt at fremlægge, hvad centrale kilder over for os kan dokumentere, at Thomas Borgen har vidst. Sådan vil. Jamen, mit synspunkt er jo klart, det er det her værdiladet. Og det, som bekymrer mig, det er, at det er jo værdiladet på vegne af nogen, nemlig de fortrolige kilder, som Berlingske Tidende har gjort brug af. Og det er det, der i virkeligheden måske, men det her er jo kun en hypotese, det ved kun I. Men det, der jo er det åbenlyse spørgsmål, det er, hvem har haft en interesse i at give Berlingske Tidende lige netop den version, som er afvist ved en senere domstolsafgørelse. Men der er intet, og der må man jo spørge sig selv, er Berlingske Tidende blevet misbrugt? Har man været nok opmærksom i forhold til sit eget etiske regelsæt? Har man været kritisk nok over for de kilder, man har givet? Fordi det, der står tilbage, det er strafferetligt og adfærdsmæssigt, så har Thomas Born intet forkert gjort. Det er sådan set det, dommen siger, og ikke det der med erstatning. Men det, der er forkert, Søren, det er, at det er din påstand om, at dommen i Lyngby betyder, at det, vi skrev i 2018, er forkert. Hmm. Og du er ikke i stand til at pege på én konkret oplysning i den historie eller de andre historier, som er forkert. Og det er jo det, der er det alvorlige her. For eksempel det, at I siger, dybt mistænkelige og enorme pengestrømme. Men det var det. Det tager dommen specifik stilling til. Den siger, at det var så små penge i forhold til Danske Banks størrelse, at det var ikke tilfældet. Det er faktisk en konkret forkert ting, I informerer om. Fordi relativt set i forhold til Danske Banks størrelse, så udgør det kun, som de skriver, 0,5% af aktiviteterne i Danske Bank fra 2007 til 2015. Men du har, det giver et forkert billede. Du har også læst bankens egen advokatundersøgelse, hvor man jo opgør summen af de her mistænkelige pengestrømme. Så at affeje det synes jeg er rimelig vidtgående. Men jeg har talt med den advokat, som har lavet undersøgelsen for Danske Bank. Jeg synes, det der ender med, synes jeg, at være det betænkelige her, mm-hmm. det er, i virkeligheden har det dybest set intet med vores journalistik at gøre, men det er, at du går ud så aktivt og forsøger at beklikke vores journalistik konkret, til trods for, at du faktisk ikke kan pege på et sted, hvor der står noget, som er konkret forkert. Ja, lad os lige, og det er faktisk det, også det, det jeg det, lidt det, nysgerrig. Det er vi jo ikke enige om. Altså. Der er en masse perspektiver her, men jeg er stadigvæk nysgerrig, Søren, på det problematiske i artiklerne. Der var en artikel, hvor du beklager det her, eller du synes, det er misvisende, at Berlingske bruger ordet belastende oplysninger. Vi skriver ned i artiklen, at det kommer fra en kilde, der vurderer, at oplysninger er belastende. Så er din kritik, at nu stod det i underrubrikken uden for den ekspertsnævnelse. For eksempel, men det er et af mange eksempler. Men jeg vil umiddelbart vil jeg vurdere, at det er et meget lille eksempel. Nej. Jeg vil igen sige, det er jo ikke tilfældigt, at en tidligere drabschef sidder i en radioudsendelse og siger, at hans indtryk var, at Thomas Born havde begået. Nej, men det er ikke ham, jeg har i studiet. Det er jo ikke, det ved jeg da godt. Det er dig, men hør nu her. Det er også mit indtryk. Som tidligere justitsminister, med dyb indsigt i, hvad økonomisk kriminalitet og den slags er, så er det mit indtryk. Men jeg er ikke og det er også en række andre menneskers indtryk. Men du kan blot ikke finde et sted i Berlingskes journalistik. Du kan ikke finde et sted i Berlingskes. I har da brugt værdiladede ord, Tom. Sådan. Det er da ikke objektivt. Lad mig lige tage nu. Du kan ikke finde et sted i Berlingskes journalistik, hvor vi så meget som antyder, at han er kriminel. Det har stået klart siden 2018, hvor Danske Banks advokatvurdering kom, at man ikke mente, at han havde noget juridisk ansvar. Når Thomas Born gik, og det er hans forsvar jo faktisk gentaget i under retssagen i Lyngby, når Thomas Born gik som direktør, så var det fordi, han vedkendte sig sit organisatoriske ansvar, det vil sige sit øverste ansvar som chef i Danske Bank for, hvor hvidvasksagen endte, og hvordan den udviklede sig, over årene. Han erkendte sit organisatoriske ansvar. Og den falske modsætning, jeg synes, du opstiller, det er, at kan han ikke dømmes, enten ved en civil retssag, som den vi har set i Lyngby, mm-hmm. eller efter straffeloven, så har han ikke noget ansvar. Og det er simpelthen falsk modstilling. Selvfølgelig kan han godt have et ansvar, selvom han ikke kan dømmes. Det du overser, Tom, det er, at den dom egentlig handler om, det er, skulle Thomas Born have gjort noget anderledes end det, han gjorde? Og det er den dom klar på, det skulle han ikke. Så med andre ord, så har jeres journalistik, og så kan vi diskutere herfra til evigheden, om den var biased eller ej. Det mener jeg, de eksempler, vi har haft her, er udtryk for. Det er ikke bare objektivt at sige, at noget er belastende og mistænkeligt og hvad ellers vi har af udtryk. Det, man står tilbage med, det er en mand, som er frikendt på alle niveauer, måtte gå. Så kan man spørge, var det så Berlingskes skyld i anførselstegn, han måtte gå, eller var der andre faktorer? Ja, der er jo enten trænerprincippet, som man siger. Det er, at man siger, jamen uanset om jeg har gjort noget forkert eller ej, så går jeg, fordi det kan ikke fortsætte på den her måde. Og der mener jeg, at det er den beslutning, som Berlingske Tidendes journalistik har været med til at frembringe. Og det er jo spørgsmålet, er det rimeligt? Er det det? Det må man jo i virkeligheden spørge banken og Thomas Borgen om. Vi har ikke taget stilling noget sted til, om Thomas Borgen burde gå eller blive siddende. Vi har fremlagt konkrete oplysninger. Har I også spekuleret i, hvornår han gik, for eksempel? Nå, men selvfølgelig har der været analyser og så videre, der har fokuseret på det, men det er da også rimeligt at fokusere på den øverste ledelsesansvar i så alvorlig en sag som den her hvidvaskskandale. Det synes jeg også, men ikke værdiladet. Det er fuldstændig rimeligt. Jeg synes ikke, vi har ageret værdiladet. Du bliver nødt til at svare mig på det med kilderne. Har I været kritiske nok over for de kilder, der har givet jer den fortrolige information? Jeg stoler 100% på, at vores dygtige folk bag den her afdækning, som jo har været en af de sværeste historier at afdække, også kildemæssigt overhovedet i mange, mange år i Danmark, selvfølgelig er i stand til at vurdere kilders troværdighed. Selvfølgelig er de i stand til det. Søren, du har tidligere sagt, at journalisterne skulle levere deres kavlingpris tilbage for dækningen af hvidvandsskandalen. Det siger du, det fortryder så i dag. Ja. Skal Berlingske trække deres artikler? Skal vi trække vores journalistik tilbage? Det man skal, det er jo bare at beskrive, at som følge af den her dom, så er der nogle ting, hvor man har fokuseret på Thomas Borgen på en værdiladet måde, og det skulle man ikke have gjort. Selvfølgelig skal man ikke trække noget tilbage på den måde. Tom har jo ret så langt, at hvis man skærer de værdiladede udtryk væk, så kan man diskutere nogle af tingene, men det er jo ikke sådan, at det, man har skrevet, er stik modsat virkeligheden. Det er ikke det, jeg siger heller. Søren Pind, de værdiladede udtryk, som du nævner fra artiklerne, belastende oplysninger, mistænkelig pengestrøm, det er jo værdiladet ord fra kilder. Det er jo kilder, for eksempel den der gentagelse om, at han var ansvarlig som direktør for det baltiske område. Det er vel bare faktuelt. Men når man gentager det igen og igen og igen og igen i sammenhæng med store mistænkelige pengestrømme, så handler det selvfølgelig om, at manden er idiot, han ikke har set det. Noget, som også dommen behandler, og som er det pure opspind. Men jeg er glad for, at du konstaterer her til sidst, at det, vi har skrevet, ikke er i modstrid med virkeligheden. Ikke direkte modstrid. Jeg skriver misvisende. Fordi det, du har skrevet på sociale medier i de senere dage, er jo noget andet. Du skriver her på Facebook, alt det om Borgens viden er nu stemplet som løgn. Du skriver også på Facebook forleden dag her, det er meget enkelt, havde der været blot en flig af sandhed i de påstande om Borgens viden, der har floreret, var han blevet dømt. Det var han også. Og det er jo forkert. Men, det er jo simpelthen usandt. Det er en falsk påstand. Det er ikke rigtigt. Fordi når I skriver noget af belastende, og dommen konkret tager stilling til, om det er belastende eller ej, så var det ikke tilfældet. En hvidvaskekspert vurderer, at det er belastende. Jamen, I skriver det også i en underoverskrift. Jamen, altså nej, ikke herregud. Det er med til at tegne et billede af Thomas Borgen. Jeg sagde ikke herregud. Det var dig, der sagde det. Du skulle til at sige det. Nej, det skulle jeg ikke til at sige. Hvad skulle du til at sige? Jeg skulle til at sige, at den underoverskrift refererer selvfølgelig til den kilde, det står helt tydeligt i artiklen, at det er kilden, der siger jo. Det. Og belastende behøver ikke at betyde, hvis så man køber ind på begrebet og selv bruger det, behøver ikke at betyde, at det er juridisk belastende. Åbenbart har sagen været belastende nok for Thomas Borgen til, at han til sidst måtte erkende sig. Ja, på grund af jeres fremstilling. Nej, der på grund af... Men det indrømmer jeg. På grund af hvidvaskssagen. På grund af hvidvaskssagen. På grund af hvidvaskssagen vedkender Thomas Borgen sig til sidst sit organisatoriske ansvar og går som direktør. Som det nu står fuldstændig klart, han ikke har noget ansvar for. Der er forbrydere i banken og uden for banken, som har begået det her. Han er jo lige så meget et offer. Men den fremstilling, I har haft af ham, den er jo nærmest som om, han har været medvirkende. Og det er det, der generer mig. Det synes jeg er en meget, meget forkert udlægning af vores dækning. Og det bliver I to ikke enige om. Ej. Men her til sidst, Søren Pind, vil du hellere have været for uden Berlingskes afdækning af hvidvandskanalen? Nej, det vil jeg ikke. Tom Jensen, Søren Pind, tak fordi I kom i Pilestræde. Selv tak. Værsgo. Det var Pilestræde for i dag. Jeg håber, du er glad for det, vi laver. Hvis du er, så vil jeg bede dig om en tjeneste. Find Pilestræde i din podcast-app og tryk følg. Du kan også give os et par stjerner og et par ord med på vejen. Det hjælper andre med at finde podcasten. Tusind tak. Redaktionen bag Pilestræde er Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval,